Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. To jedna z marcowych rocznic płytowych. Depeche Mode. Utwór tytułowy z albumu Black Celebration, który swoją premierę miał 35 lat temu w marcu roku 1980. 6. Ten program realizuje Halina Leszczyńska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam z powodu zmiany czasu tej nocy tylko do godziny 2. Gdy wspominam lata 80., do głowy przychodzi mi zespół The Cult, który w znakomitej formie przetrwał kilka dekad, bo grają do dziś. Dlatego też sięgnę teraz po ich album z początku XXI wieku. Okrągłe 20 lat minęło. To był rok 2001. The Cult wydali wtedy album Beyond Good and Evil. To z niego zagraliśmy War, The Process. A od zespołu Farben Lehre otrzymałem drogą pocztową ich ostatnią płytę z dołączoną kartką, na której Wojtek Wojda napisał odręcznie z 35-letnim pozdrowieniem. I to jest kartka zaadresowana do mnie. Z tego powodu między innymi teraz fragment właśnie tego albumu. Pieśni XX wieku, w nawiasie nowe wersje i wybieramy utwór pierwszy. Przemiany. Krzyczeć nie wolno, wolność jest podobno od tygodnia. Wielu ludzi drogo płaci za mądrość. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Żyją ci, co pamiętają czas wojny. Wolność jest podobno od tygodnia. Wielu z nich do dziś nie śpi spokojnie. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest. Przemiany, paranoiczne plany. Przemiany rozplakatowane. Przemiany, schizofreniczne stany. Przemiany rozplakatowane. Podobno od tygodnia wszystko wokoło jest mało bezpieczne. Wolności nie ma i nie będzie. Wolności nie ma i nie będzie. Wolności nie ma, nie. Tylko przemiany, paranoiczne plany. Przemiany rozplakatowane. Przemiany, schizofreniczne stany. Przemiany rozplakatowane. Farben Lehre, utwór Przemiany, którego gitarowy początek trochę przypomina aranżację zespołu The Cult. Taki na przykład utwór Rain z albumu Love, wydanego w 1985 roku. Taki styl przemycania wyrazistych melodii w gitarowych riffach wypracował i konsekwentnie rozwinął Billy Duffy. Jeden, nie ukrywam, z moich bohaterów muzycznych. Ale wracamy do pieśni XX wieku. Akcja Segregacja. Farbenlehre. Potęguje różnice, uruchamia system ograniczeń. Człowiek ulega sztucznym podziałom wbrew naturze, ideałom. Granica potęguje różnice, ogranicza ograniczone życie. Wyjść ponad podział, wielka sztuka. Człowiek zawsze różnic szuka. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Potęguje różnice, uruchamia system ograniczeń. Człowiek ulega sztucznym podziałom wbrew naturze, ideałom. Granica potęguje różnice, ogranicza ograniczone życie. Wyjść ponad podział, wielka sztuka. Człowiek zawsze różnic szuka. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Nietolerancja. W ostatnim czwartkowym wydaniu audycji Od Panka do Franka urządziliśmy sobie rozgrzewkę muzyczną przed meczem Polska-Węgry, który zakończył się, o czym wtedy nie wiedziałem, trójkowym remisem. 3-3. Taki wynik można było sobie wymarzyć, biorąc pod uwagę ten mecz muzyczny Polska-Węgry, którego państwo byliście świadkami, oczywiście ci, którzy słuchali audycji. Wtedy też pojawił się współtrawnik, ale ja zachowałem jeden utwór z ich repertuaru na dzisiejsze z Państwem spotkanie, ze względu na to, że on no nie do końca był cenzuralny, więc postanowiliśmy tam pewne rzeczy zatuszować i teraz w środku nocy zaprezentuję Państwu ten właśnie utwór, który jakby został napisany specjalnie do mojej audycji Od Panka do Franka weekendowo, bo nosi tytuł Franek. Spadzi z telo i ma helan. ponury, a Hela tym bardziej zła. No powiedz Franiu, Franiu, Franiu, dlaczego jesteś taki zły? A Franek na to zrywka na bambus, bo ja tu jadę, to ci. A Franek na to zrywka na bambus, bo ja to jadę, to ci. Lecz po chwili Franek zwolna splunął i rzekł: to ty nie wiesz tego, bracie, Lech Legia 3-0. To ty nie wiesz tego, bracie, Lech Legia 3-0. Sekcja Dęta w tym utworze zagrała co najmniej dwa tematy. Smoke on the Water i Lion in Zion. Ion Zion. A państwo doskonale to kojarzą. I zagra jeszcze z pewnością. Nie na Dęta, sekcja Dęta. Ale tym razem to będzie sekcja Dęta zespołu Dog Faced Hermans. A utwór to Blessed Are the Follies. We'll be right back. Dogfest Hermans, założony w Edynburgu w 1986 roku, szkocki zespół, czyli w roku premiery Black Celebration. Dotrwali do 1990. Nieco krócej niż Depeche Mode, którzy, no, wydawałoby się, są nieśmiertelni. Więcej z sekcji Dentej za chwilę. Tym razem nie ze Szkocji, lecz z warszawskiego Grochowa, zespół Transmisja Piraty. Piszczela skos na okręcie, same zabijaki, brudna czacha i zmierzwiony włos. Komu taki okręt się ukaże? Ten skos duchą zawarł pewny ślub. Płyną cichie twarze, przecież to korsarze, od nich ciebie czeka tylko grób. Braci, oto symbol przemocy i łez. Szaleńcze, zejdź im z drogi, gdy dopadną cię pewny twój kres. Bo to statek jest dzikich braci, biada temu, kto doznał od nich mąk. Lepsza śmierć z własnych rąk niż piraci. Tylko krzyk, tylko jęk słychać tam. A po walce kaczmak gardy wino, podział łupów, wielki krzyk i gwałt. Komu w udział przypaść ma dziewczyna? Kto z nią spędzić ma miłosny szał? Wokół widać pociągliwe twarze, każdy pierwszy posiąść by ją chciał. Statek krwią się broczy, widok to uroczy. Żegnaj ojcze, żegnaj matko ma. Oto symbol przemocy i łez. Szaleńcze, zejdź im z drogi, gdy dopadną cię pewny twój kres. Bo to okręt jest dzikiej braci, biada temu, kto doznał od nich mąk. Lepsza śmierć z własnych rąk niż piraci. Tylko krzyk, tylko jęk słychać w kram. Come on. A już za chwileczkę, już za momencik, pan i pani Smith, czyli Marky Smith i Briggs Smith, zespół The Fall, w jakże aktualnym utworze o panu farmaceucie, Mr. Pharmacist. Dear pharmacist, won't you please give me some energy? Panu magistrze, czyli panu farmaceucie jeszcze będzie. To była dedykacja dla Jacka W., a teraz dedykacja od zespołu Farbenlehre z albumu Pieśni XX wieku. Utwór Dedykacja. człowiek. O panu magistrze farmaceucie będzie śpiewane po raz drugi. Tym razem wersja oryginalna zespołu The Other Half, ponieważ ten utwór nie został wymyślony przez The Fall, ale właśnie przez kalifornijską grupę psychodeliczną w połowie lat 60., a konkretnie na singlu zespół The Other Half wydał ten kawałek w 1966 roku na winylowym singlu siedmiocalowym. To kompozycja Jeffa Nowlana z The Other Half, Mr. Pharmacist. Mr. Pharmacist! Panu magistrze, farmaceucie, wystąpi długonoga Emma, bo od protopanka dotarliśmy do Franka Zappy. To będzie wersja koncertowa Big Leg Emma. Thank you. Też dziękuję serdecznie. I serdecznie pozdrawiam, ponieważ nadejszła wiekopomna chwila na pozdrowienia. Pan Zbyszek napisał, że wielka szkoda, że akurat zmiana czasu wypadła na jego ulubioną audycję. A ja jestem zaszczycony taką opinią. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. I pan Zbyszek także ucieszył się z utworu Franek zespołu Trawnik. Nikifor spod Pieklisk nie zaspał, więc już od godziny pierwszej słuchał wytrwale. To samo można powiedzieć o wytrwałych słuchaczkach, o pani Alinie, pani Ance M, pani Ewie, pani Izie, o panu Rafale z Łodzi i panu Witku z Wielkiej Brytanii. No i oczywiście pozdrawiamy żonę pana Witka. To już będzie chyba taki szlagwort w tej audycji. Także serdeczne pozdrowienia do pana Michała D. przez trójkowy eter lecą. Co dalej? Dalej będzie Frank Zappa i utwór, który w autorski sposób tłumaczę jako Śluz Blues. I am the slime, Frank Zappa. Wracamy do płyty wieczoru, a nawet nocy. Pieśni XX wieku, czyli po prostu nowe wersje różnych piosenek zespołu Farbenlehre. Tu są dwa bonusy dodane. Somebody Put Something, oczywiście z repertuaru Ramones, i Bella Ciao. No to jest piosenka, która została ponownie wylansowana dzięki pewnemu serialowi, którego szczerze mówiąc nie śledzę. Próbowałem to oglądać, ale odpuściłem sobie, szczerze mówiąc. Nie będę krytykował więcej seriali, ponieważ raz już mi się dostało, więc po prostu powiem, że no, nie oglądam tego. Mam inne ulubione, ale brak czasu trochę, aby nawet te ulubione śledzić, w związku z czym teraz utwór już zapowiedziany. Ponownie Farbenlehre, tym razem ja pozdrawiam pana Wojtka Wojdę, z jeszcze większym niż 35-letnie pozdrowienie, bo to się rewanżuje trochę. Mówię o tej kartce, którą właśnie trzymam w ręku. Taka kartka pocztowa, po jednej stronie zdjęcie zespołu, a po drugiej właśnie tych kilka słów napisanych odręcznie flamastrem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bella Ciao. Ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Passeranno, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno e diranno che bel fior. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią tylko godzinę. No cóż, realia są jakieś takie nieubłagane zupełnie, a nawet powiedziałbym brutalne tej nocy. Pani Agnieszka z Krakowa także żałuje, że jutro będzie odsłuchiwać tylko przez godzinę, bo ona zawsze dzień później odsłuchuje. Pozdrawiamy serdecznie Kraków. Ten program realizowała Halina Leszczyńska. Wydawczynią była Magda Trzaska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na środę narodowe. Wydanie w tonacji trójki po godzinie 18. Zakończymy utworem węgierskiego zespołu Trotel, który Państwu obiecałem, no ale znowu się nie zmieści, ponieważ jest to bardzo długi, ponad 10-minutowy utwór, więc tylko zaznaczymy, naszkicujemy kilkoma dźwiękami, a do niego wrócimy. Nie za tydzień, ponieważ za tydzień ja wypadam z powodu tak zwanej świątecznej ramówki, więc proszę nie czekać na mnie za tydzień po pierwszej w nocy. Prawdopodobnie pojawię się za 2 tygodnie, jeśli chodzi o noc z soboty na niedzielę. Także teraz The Story Goes On, Trotel, a ja się żegnam i życzę udanej reszty nocy i wspaniałej niedzieli. Do usłyszenia. Watch out, story never stops.